Вітаю! Знаю, що ви вже зачекалися і хочете свіженьке відео, бо два дні не викладав. Було багато справ, пов'язаних з волонтерською діяльністю. Сьогодні буде вам свіженьке, зараз буде анонс. Отут у нас, як завжди, посилання. Заходимо, дивимось. Спеціально показую приват, трохи ще зросла сума на рахунку благодійному. Поки що бачите, там 0 гривень, це стрілочка червона вниз. Це каже про те, що ще нічого не знімав з цього рахунку. Поки що вирішую питання, щоб це все було законно, правильно, щоб потім не було ніяких питань. Ну і приємного перегляду. Трошки пізніше буде більш розгорнуте відео по волонтерці. Щасливо!